چې زه به تا نه ذلیله کوم نه به دې رسوا کوم نو تر دې به زیاته رسوایی چیر وي چې زما پلار آزر به جهنم ته روانی او زه به مخامخ ورته ګورم زما خو غټه رسوایی ده کنه الله به دا پروګرام ورته جوړ آزر به راس ابراهیم ته به وایي ابراهیم ته خو یو څه چلوکه کنه هغه ورته ظالمه پلاره ما نه درته ولي څوره نفس مې در باندې وکړه په دغه حالت کې چې حضرت ابراهیم کښته وګوري دی به د یو مردار خواره کاژه په شکل باندې یا د مردار خواره سپي په شکل مسخه سوی بس خابه ګرس ځینې وګرځي فرشته به کش کې جهنم ته به په دال کور واچي مزه بیا خو څوک نه پیژني چې دا څوک څه چا پلار نو حضرت ابراهیم پر رسوایس ښا پچ سی کنه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا نو دا استغفار د منګر د دې چې لپاره و الا وعدت موعده وعدها اياه چې دا وعده ورسره کړو فلما تبين له انه وعده لله تبرأ من ته معلومه چې دا دشمن دی د الله نو بیا بلدي بیا زار بیا لدیا بیا زار ان ابراهيم لا الله اواه حليم و ابراهيم خټي نارم دلو دی ير زسوان دی اواه اواه چې بلاق چې وي وي پاش یې زره خلل کیږي دا نه ډیر او زره سواني دغه سکیل وای ډیر کی او حلیم ډیر ټنده طبیعت سره یو خزر خشم نه ورته کړ هغه څه که خدای تعالی ته وای ولدا غز ما غنه مني نه چاندې مني نه ته به است په هیڅ بیا بخښنه ورته وکړ هغه نه وکړ ها بل څه ورته ولا لا تزهر فلا وار چې ګرځري شپاته نشي کړ الله دا مؤمن دا انبیاء ټول دغه څوک د الله د جلال ظهور په غلبه د بچای د چا د جمال زملغم جمالي وکن حضرت عمر سختی کول چې د کله خلیفہ په منبر وخت د دواره خلک ته ولولو ول وس زاغه عمر نه يم لکه شمخ کو من په خا ډیر سختی کول ول وجه چی شو ول رسول الله ډیر نرم ابل صدیق کم ډیر نرم چې مام ند می کړی او ته په دواره کړ څنګه مستی خړی وای کړ نو مالش سختی کوله لازمه سختی به دوی د نرمي سره ګړس نو ما باندې کې یو اعتدال را ول وز بیا ځن نرمي کو وز نرمي کوم وز غنو لوی لا لاس چې زو امیر زو کنه الله څونه شایسته امیر یار څنګه خوندې کوي هغه مؤمنانو دغه مشر خپل ځان بال مشر بیا دوی د چا بلل ځان بلل کړ ځکه خوشا ژوندۍ و ځکه خوشا ژوندۍ و ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم دا وصول دي الله چكم گمراه نه کوي کوم نه گمراه کوي بعد اذ هداهم پس لدی چې اوري څه شي ورته هدايت راستولي حتى يبين لهم ما تكون تر څو پوری چې دوی ته هغه بیان نه کړي دا هغه شي چې دا هغه خد د دوی ځان بچکول ضروري تر څو چې دا وسخه یعنی تر څو پوری مضر اعمال او عقاید نه ورته بیان کړي الله تر هغه وخت پورې قومه نه گمراه کوي پیغمبر را واستي هغه خطرناک شان ور وشي داغه باوجود دی نه راګرځي دواره نو الله پسی گمراه کوي ان الله بكل شيء عليم فارس الله عالم دین الله له ملک السماوات والارض يحيي ويميت ته تمام مملکات کپور ته کښته دی د الله دی او تصرف روزمره هم ددد ملک هم ددی ملک هم ددی يحيي ويميت څوک وجنی څوک ژوند دی کیو مالک من دون الله نه ولي ولا نصير د الله نه سوا نبا یو حامی پیدا کی نبا یو دندمار پیدا کی د شاول خیر خوابم پیدا نکی لشکری بم پیدا نک چې ضرر دفت لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والذين تبعوه في ساعات العسره الله ورمه دې پچاون دا د پیغمبر ذکر د پاره د تشریف د دا جماعت د پاره د اکرام او د اعزاز د دا جماعت هی رډ سترګوینس دا څنګه ور دند زبردست دند پیغمبر خو جرم نه دی کړی الله چې ذکر کوي او سره دا جماعت اکرام اعزاز دا څوک پکشي کړي پیغمبر جماعت نه دی تخ لقد تام الله على المؤمن على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه هغه انصار او مهاجرين چې د پیروي اتباع وکړل په ساعت العسره په فانګړي کې د سختۍ کن هغه کم غړي د تبوک و کم غړي تبوک له دغه وښه دا مشهور ده په غزوه العسر باندې په چا ویل په غزوه العسر باندې ډیر مشکل وخت من بعد ما کاد فصل دی چې قریب و دی چې زیغ قلوب فريق منهم یعنی څه باید صحابه وسله نه چلر چې شوس لږ سستی چې نیوس قریب و دی چې کښ سی دی وای زړونه د یو فريق د دوی د مؤمنان لیکن الله بچ کړ ثم تاب عليهم الله په رحم دی لکه هغه نو په وحد کی هو الله وليهما وای انه بهم رؤوف رحيم الله خبر دی ډیر زړه سوان او مهربان دی ولا ستلاس دغه رنګ کوم رحم دی پر چا باندې هغه درې باندې خلیفو چې د دې خبره شاته کړل سی یو حتی تر دې پوري په دې باندې ځکه څنګه سی ضاقت علیهم الارض بما رحبت مع ما رحبت چې غفراخ هم ځکه پر دې را څنګه سره د دې چې څوک پراخ پر دې څنګه سره غمزک ضاقت علیهم انفسهم راتن څو پر دې باندې د نفسونه یعنی څه شي زو نفسونه پرتان وظنوا ان لا ملجا من الله الا الی دا یقین چې الله نه ما سوا بل ځای کې زید فنانس نو ځکه الله ترا منډ کښې ثم تاب علیهم انه لیتوبو و یظفروا مهربانه ثم توبه میول قبولک د دې د فارش دی مالاین دا الی دا الی دا چې کوي الله ته رجوع کوي ان الله هو التواب الرحیم دا الله دغه صفت دی چې همیشه پر خپل بنده باندې بار بار عذر قبلی په مهربانه او رحمیش یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین د صدیقانو مرګري کوي کن نساست خو یونجی والکذب یهلک د دغه مرګري کوي چې رښتا وایي کن رښتا وایل رښتا سو کن حضرت کام رضی الله تعالی عنہ وای وي با مالا سر دا واده وکړل چې بل وخت به دروغ نه وایم سختي مشکل مرحله را باندې علي دروغ مې نه دی ویلی الحمدلله دی وای ما كان لأهل المدينة ومن حولهم مؤمنان تبل ترغيب بركي ولا مؤمن ادم مدينه والا ولا قلت تو خدای ته شرم ناراضي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په دورو په ګرځو کې ته دلته فسایو کې ناشې ول وفکر شرم راځي کنو بس دخل کې ول بات یو مؤمن و یو مؤمن خپل ځان ته رسول الله په خپل ځان ته تیر نک مو اس ات چاته جامه کوي بس خالي دغه غوښونس څه ترا چې خپل ځان ته رسول الله و خپل ځان ته تیر نکی کنه دا د مؤمن شان نه دی کنه زکه خو پیغمبر اسلام ول چې د ایمان کامله درجه ده کم چې زه به تر هر څه ورتیر تر پلار به مور تیرم تر ځان به مور تیرم حضرت عمر ورته ول دا الله نبی تر اثر تیرې لیکن دا د ځان په باب کې سم نه سوي درته وای ته وای په ذکر کې کنه رسول الله دا شی وای کنه ول الان ول اوس په قران تر ځان هم راته تیرې کنه ول الان امنت یا عمر وس مسلمان ایمان دی وس کامل سبحان الله وما كان للمدينة ومن حولهم من المدينة أهل المدينة ودفار يا ده آس فاسي أهل العرب سرايان دي غو دفار دا جواز دست كم جواز دست أن يتخلفوا عن رسول الله شده شاعت فاتسي ده پیغمبر است ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه دا سبه هم نكي شبه خبل زان باني روبت دير خواهش ولري خبل زان تير كي عن نفسه ده چاس اغا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ذات سر نسبه هم نكي ذلك بانهم ولي ولزک ما تاسو واجب اجرت له جوړ کړی ولڅش ولستار اس نه دی ولو دم چاجه نه دی ولدام دله تلم ولدا پچی نه دی ولدام دله تلم دا غرز نه دی ولدام دله تلم دا دونه نه دی ولدقم دله تلم ولدا قدم نه دی ولدقم دله تلم ول چ پفور ته وخته پلوړ دقم دله تلم چ کشت شه وسولی دقم دله تلم ته شه وسولی ولدام دله نیکید ول وجه شه دقم نیکید ول ستوی سم ول دقم نیکید ول ترابدن څه وای دای جهاد څګه هیڅ کول نشي ذلك بانهم لدي وجه جهاد تمر له عظیم فضیلت لري نو یو مؤمن لکله فکار وشتي شاته ناس ها بان لهم لا يصيبهم ظما چې نه بور سیج مؤمن ته یو تند ولا نسبن تعب استدي ولا مخمسه في سبيل الله نه الوجه چې د الله فلارك ولا يتاون موطئا دی بن لغت کی یو زید لغت کی دو ولا يتاون موطئا نه بلغت کی څوک یو زید مدلغت کی دو دا سی زید لغت کی دو یغیز الکفار چې کفار ته خشم ورولي د دې معلوم چې هر هغه وینا هر هغه تحریر هر هغه تقریر هر هغه جماعت هر هغه تحریک چې په کافر پر تندی ګنج پیدا کوله جهاد دی جهاد دی جهاد دی د څه په یغیزل وای تا کافر به پر کفار ته خشم وروسته کین دستا هر هغه عمل چې پر کافر بد لګی دی الله وای چغه دیو دا تخرر دیو تخرر دیو کدی قلم دا کرد په جهاد کې داخلي ولا ينالون من عدوين دا سی بنه نه چې دوی ته به ورسیږي د دشمن د لاس نه لن یو ستړیا د ستړیا وای وای یار ستړیا د ستړیا یو خوش د خوش دو الا كتب لهم به عمل صالح د دې ګرد په مقابل کې الله وایي چې ته څول عمل بقاعده عمل دا دون ولا ور څونه تاکید یو کې یار دا هر شی جلا جلا راوښت إلا كتب لهم به دي مجاهد دفارة فمقابل كده دغا هر واحد عمل صالح مستقل يونيك عمل بي إن الله لا يضيع أجر المحسنين إيه دا محسنانو دا مخلصين أجر الله كل بربادي ولا ينفقون نفقتان دا جهاد بدنيو وسغ جهاد مالي دي ولنا بي داس چدي بنفقه خرج كده ونفقه صغيره وي كبيره وي كنما خرماوي كبوچه خرماوي که بسته خرماوی که یو خرواروی ولا یقطعون وادیا نوی پریکړی یو شیله د شیلو یعنی یو مسافت د چا د مسافتو الا کتب لهم هغه به دوی دپاره لیکل کیږي ویلي ول چې محفوظ یې دپاره د دې چې سبا لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون چې الله دوی ته بدله ورکړي بهترین د هغه چې دوی عمل کاوه تر هغه څخه یې بهتر ورکړي چې دغه څه دوی عمل الله مجاهد ته ډېر لوی مقام ورکړی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل اكثر د مفسرين بردا آیات لګیږي چې دا خو بظاهر د علم ښکار کی او دا مقام کټ د سر تر پای له ګد صورت چې را روان دي د چار د جهاد نو زکه هغه په زور تکلف په کې جوړ کړی دي چې د جهاد سره تعلق ولور لیکن بالکل تکلف دی ابن حبان په بحر محیط کې د داسې شي خبره کوي بالکل او بالکل زمون شرح صدر ده پدام د پر توجیبان مډیر پدا خوشد او دا مامه کی درته ویلو دغه جهاد بالمال کی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی فیاد مدی جهاد بالمال ترغیب د پیسو شروع دی او د پتا د چارو لید د علم هغه کوم مناسبت خاص چې کانکا هغه یو نو انفاق دی دا څوک دی بل نه و د انفاق دی بالکل دلی هم مجاهد دی ویل ترج بالکل جهاد غشی بالکل جهاد الله وی قلم ام جهاد جبر ام جهاد د عالم علم ام جهاد دی قلم بچوک بده قلم نه وای د عالم جب نه وای اوه یار مجاهد بچیری وای مجاهد چا پیدا کړي علم پیدا کړي مجاهد چا پیدا کړي علم پیدا کړي علم بالکل جهاد دی پدې کې شک شوب نس یعنی علم هم د جهاد یو اعلی ده نصفو لکه آلته ته جهاد بالمال سره هم مناسبت او دلته د جهاد بل بدن سره مناسبت دی چې تا قلم دی کن چې تا تحریر دی کن په دنیا کې دا اشتعال پیدا کول دا جلسی او دغه مؤمنانو ته ترغیب پر کول حرز المؤمنین دا منصب ته پیغمبر دی کنه دی وای د خبي عالم کی کن چې عالم نه خبر نو هغه به خلکو ته څه ترغیب ورکړي هغه به څه قران وای هغه به څه حدیث ورته وای ځکه دلته دا علم د شت تذکرہ وکړل الله وای او ولدا شمکو چې ګرد کور کشن ا داسې مکه چې ګرد بستری واخی ول نو څو وای داسې وکي چې داری لا کیس کوم څه دلته دا نسبی څه نه دم را دي یار داری لا کې د خلکو د هرې ډلې څخه دا لا کیس خو یو څه خلک باید لاړ شي د الله دین زدک او بیا چې زدکی بیا تخبل قومو ته راستانس او الله د الله په دین باندې داخلهګه منور کی او روشانه کی پورې کی پر تعلیم باندې ولدا کار کوي دام کار یعنی دام به اینه بعینه لکه مجاهد چې د الله په لار کې وتلې خو له دغه وجه هر قدم بیا وایاره هر قدم هر ناسته هر لوجه هر تنده هر ستړې هر ناخوبي د مجاهد بس جلا مستقل نیکی وکنو ار یو جلا جلا نیکی د طالب علم دا ار یو جلا جلا نیکی او دا بنو چونه بختور خلګوي چې طالبان هم وي او څوکم په وای دا د کست وای په دا ورش کیږي د سړي دا درس کیږي وما كان المؤمنون دا شنه ده کنه په کار چې مؤمنان ټول یې انفرو کان فتن چې ټول بس هو زیولا چیرې لاج په علم پسې کن فلولا نفر من كل ولد سنکیش بس داشتی وس نفر من كل فرقه منهم طائفه دا هر فرقه او دا هر علاقه د خلص دراو دی وزي یو دا لکن لدوس تبوک ليتفقهوا في الدين چې دې ځان پوکي په دین کې ادا الله کتاب زده د الله د نبی احادیث تک خپل اسلامی تاریخ تک بیا ولار سی مؤمنان ولی ينظروا قومهم د پاره د دی چې خپل قوم کله کې د پاره هغه و بیري د الله دغه نافرمانه هیڅ خیره او ګرځي اجازه جو ویلې امکان چې کله دی هغه ته رجوع ان شدي بیرته ور واپس لعلهم يحذرون کې دای سي شاید چې هغه تقوا او هغه ځان بچ هغه احتراز ده بدوش یا ایه الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ترتیب د جهاد دی المؤمنان ته وای وای والخالی جزیره العرب نه ده ولسن والبدغاسی چې در چرمدی دغه درجه پر درجه ولپسی ور وای ولسب ګل دای چې سره ټوله وای کنه پسی ور وای فکر ولکم خد دغه چې چو د نږدې دی دغه پسی ور واخ چې کوم خان نږدې ده یو ور دا پسی واخ غزه چې ته وترول هغه نه خلک چې سپیش تیری به غلام دغه کی کنه یو ورځ نن دې خاص پیش تیول ودل بیا د اولی خواځه بیا راو ول چې دا وټ سره برابر خدای ودا وټ یې برابر وای کنه دا در نږدې و دا د لور شپه واخ بیا خپل خاله جراتی رو هغه لږ پسی واخ اغه بل خوال ته چوکا و ورته استاد غزه کوج ملمیزی د پزدی ول وجدا لهجه ورا راک بیا لږ ورا مختص بیا بل خوا څخه د سیور وای چې د نږدې ول اقرب فل حکم د چا دی ول ول ول دغه ورچکه کښې د نږدې ول داسې نو نه چې دی ورسې وای که تاسې مسلمانان سي نو به ډېره ښه خبره نه وي هغه ویل یا مړ نه مسلمان کې اول نهسته خوښه ده بېرته به روان شي ول نه داسې ژبه یاست څه وایست چې داسې لاس ته وای څه بد خلک خدا ته راغی داسې دغسې ځواني درلود داسې ژب ول یجدو د کفار باید په تاسې کشیش پیدا کړي داسې سختي پیدا کړي نو داسې اوژه ورسره وو چې تر هغه ځایه پورې کوناټۍ تاو کړي که پوسپوس مه ورسره جغېږي اشدا ولل کفار رحما ګرد مفسرین زه څه درته وایم که اول سوز ما تتس او تاسې فکر سو څه شو یا ایو الذین آمنو مؤمنان ول څه ول خوښ ونسیم خو یې نه وایلی دي ول قاتل الذین یلونک قتال وکړي ول جهاد کا قتال ول نه قتال د جهاد بیا رامونی بیا د څه خلک را روان یې بیا څه کوي تاویلونه یې پکې کوي وایي جدوجهد وکړي کنه قاتل الذین قتال وکړي دا کسانو یلونکم چې تاسې ته درڅرمه دي من الکفار د کفار باید ول یجدو دا کفار باید فی فتش کې څه شي پیدا غلظه تنیل څه د شخص دا ماج کناټه د سرمشته نه بیا درد پخس نو څوک وعلمون الله مع المتقین والغوار بد ما شی بنا کوي د جهاد په دوران کې طالبان به بختی کوي څوک احکام په مال کوي الله وي تقوا به کوي تقوا کم تقوا نه کوله په مال نه کړو الله چې د زمزکیو وکړي وعلمون الله مع المتقین الله د متقین عمرګري کمه د تقوا اصول نو په مال کړي په ارزه به زګټ در کوم دا مجاهد ته تسلی ورکړل د چا د نصرت ودا ما انزلت منافقان چې په کله صورت مرت نازل دی به استهزاء او فسخن پر ولا شه ول څه بیا یو څه ایتون ول نازل سی دي کنه څنګه سو ستې ایمان کې څه زیاتوم یې ته پیدا کوي کنه دا منافقین به بیا به دا فدا شه باندې په دی عام غریب مسلمان باندې څه کوي فسخن به وای کنه ولا لکه یا دې خنوم خورا وز بیا په ایمان کې به یو څه اضافه نورم راغلی ایمان به ماشاءالله مضبوط شوی ولی خو څه نوې قران بیا هم نازل شو دا فسخن دی به پوه الله وایو دغه خدا په دې کې شک نس دا ول پر خو ایمان زیات کړي ستاده پر به چې خوشنه خوشنه دا قران بیا ستاده چې زیات ستاده خوشنه یې نور اخوت ول وبزیدل دې وبزیدل دا قران خدا کچم قران دا کچم کی کنه یار خوش خو نس ستړې سم کنه اخر ټیم دې ودا ما انزل سوره چې کله هم یو د قران یو څه نازل فمنهم من یقول ایکم زادت هذه ایمانا یعنی بعض له دې څخه استهزاء انداوي چې هغه کده کم یو پر ایمان دې ایمان کې څوک ایوکم کم یو لرزادت وازی دسو زیاتو بکی دی صورت ایمانا فا اما الذین آمنو فزادت هم ایمانا و هم یستب شرون اللہ لدی خطب سره پر وکرل چی دغت رات او دی پا دی یو بل تا زیری هم ورکی زیری هم آخ چی اللہ نوی نوی حکم نازل کری اللہ یو بیا خوش خبری سناو کرل زیری بکول و من لذین کفی قلوب مراز دا جوړی پکشي کې فزادت هم ریچن الاری چیم اگندی به نوار را پرس یوش شوریه دی کن وش بیا وکه نیری کړ بیا و ما تهم کفار دلته ممردار شو دغه شپدی کافران وکن او لا راو نه څنګه نوی نی وای ګور الله وای زم په دې می زندگی ترخه کړې په قران کې پرې دم په دې زندگی ترخه ول څه ول لا په کال کې یو ورځ دوه ورځ خام خا د جهاد کې سره جوړو چې څه د دې دای پات کیږي ګر ما نه چا څه شینسو وی چیرې وشینسو غریب خلک دې دقلی ته ته تاسې کرکه کې دل خوای ګر دې دل چاس هغه وخت خدای وک په کال کې بیا نارک ول اله جهاد ول لوی په دې ممزه کسراس ول ته نوی نه په کال کې زیا ور دوه ور خاو خد دې څه کو امتحان کوم کن او وې د ممزه کا پتانګي کن غم جوړ سو ما مزبون کې وخت لا درته وي او لا يرون انه يفتنون في كل عام مره انه مرتين ثم لا يتوبون ودين هاني انهم يفتنون شتي ففتنه كي اچول كي امتحان كل كي في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون بيع توبه نكايش تا غلاس نه خيده لگا ولا هم يذكرون نه دا خبره په غوژ نشي د قران واذا ما انزلت سوره النذر بعض الى بعض كل شي به جهاد مهاد نو راغي نو خلق برا روانو في غمر سات اسلام مولى صلاه الجامعه شنو يا احكام راغلي مؤمنان خو بګر درال مسجد نبی کښینس دی بم رات اصل فناستو څنګه باندې چال ته به جهاد خبرې شروع سولې چاله کو وس تیاری وکي جهاد می یاد واس مس چاندا ماندا دی به شو بل توکت ګل ګل لګ پات اته سلام دا دا ګل نظر بعض هم لا بعض وس چم در معلوم دغه بیا نه ذکرسته کړ نظر بعض هم یو بل ته سره وکتل په اشاره کې چې در زمر ګره ګت لګو څخره په ول ول بل تشکیل شروع چې شي به شروع وای تشکیل چې به شروع وس څخره بسم الله اکبر څه ترې رسوا کړی اته له خوا په دوی خدای تعالی ته دی غیبات وکړ نظر بعض من الأفعال هل يراكم هاي توك مويني من أحد يوكس المؤمنان يعني يوكس مؤمن خبم نويني شبامي نسيرات كشي شووزي كان والبياناري كيش تشكيل كماس دي سمن سرفو بيا بي مخوارا وال الله سوائي ويدي خدا خيال شمش زان خلاص كي خبر بلد ما مخدوري پا بدو سروارا وال نمي قولا وي پا دا دين نمي قبلا وكن صرف الله قلوبهم ان لا تدجنون دوري ورشفق بانهم قوم لا يفقهون تدن احمق جاهل بيقوب خلق شوف خبر سر خلاصي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فتخز معيات كده رسودا بندو ستا جهاد كت سلسله شروع دلت شي شراغي سيره النبي دي شو دي سيره النبي دلت شي بس بيام پنتي زم كدار علا چې د جهاد په ستړو کې اکثر وبېشتر خلک تاوان کړ د فدا مشرکی کړ جهاد خو نستړی عمل دی چې ار ستړی نو دواله څو ته کوجی خراب ته نه اج تا ته غم لا مګمرې کړ د غم لا نه کانو کومندان ته بدوي یا امیر ته بدوي ستړی وې کړ نو دا ستړو د جهاد کې سره مؤمنان ته الله وای چې خیال کوي چې تی بدن ستړي در باندې راځي د نبی په شان کې بم په تصور کې څه غلط تصورات راځي چې دا فکر دې د لاس وکړ دا چې شو لکه منافقینو چې بول چې مؤمنان ته وایي ته داسې تصورات رانیس دا څونه حریص او څونه شفیق څونه مهربانه پیغمبرو چې پر تاسې باندې زړه خوړ پر تاسې نو د دې ستړیا پر تې نه دا پیرزو چې بیا هم جهاد ته تیاروي نو په دې باندې پوسی چې دا جهاد عیني شفقت دی وای څوک دا جهاد ته تیارول دا په ظاهره باندې خو ستړی دی لیکن در حقیقت داسې حریص او داسې شفیق او مهربان پیغمبر داسې نرم دل پیغمبر داسې همدرد پیغمبر نو کله داخله کې چې په مشکلاتو باندې ورولې دا ورولې نه مور خپل اولاد د ستړي ته ورولې نه ورولې لیکن چې پریمنځي خو نو کپړه چې پریمنځي نو خامخا خو نو ته زور مور غواړي کن کپړه خو نو ته زور ورکه سکار وای د میرمنې لاسونه یې څه خوش وږي ولا چې کیو ځکن صفایي تطهیر د دنیا چې کینو دا غواړي او مؤمنان لقد جاءكم رسول من انفسكم لطيخه سيد جانوس خپل سيد خاندان يا سيد په جبو په لسانه باندې سيد په خو يو په خصلت باندې په ستاسي د نارک یو جنی هم ند یو فرشته هم ند په فرشته په کرای په وافت مور بزونه سره مات کړی وای کړ اے که په فرشته رسول الله غلی وای نو مور دوی به څو سره کړ په وافت هم په کرای شو بزونه سره مات کړی وای غت نظر په دې ته بیا چای چښه کړ چې راغلی فرشته له بچا خبره ده چې بو یچ ستریچ خایشی نفس توشت چه هواچ خبو نپید اگه دشتی انسان پلقه تو دیوت الزاو لاسه پا قرآن ده یار دولو گید اللہ پیغمبر راواست از مجد نوی راواست چیز مجد پا ضرورتو پا مشکلاتو خبر دیکن عزیزون علیه کنش پر تی بانی ما آنی تم پر دبان دیر در نوی پر دبان دیر در نوی چر یه در نوی ما حاغس حاغ شی حاراغ حادثا ان تم چې تاسو په مشقت کې واچی یعنی دا پیغمبر اسلام په یقینا نه غوښتل دا مؤمنان مستری ولیدل دا رکی به وشکره لاسه لیکن یعنی پیغمبر اسلام باندې دا امت دون ګران چې دا ستړي یا به دوی په پریشان حاله ولیدل یا به ستړي حالت باندې ولیدل یا به د غربت په حالت کې ولیدل دا ستړي به د خوش سور باندې ولده باندې دا شی ډیر دروند وی کم دا ستاسو ستړیا دا ستاسو ستومانی پر د باندې ډیر درنوي کړه د دې حاصل دا هری عزیزون علی پر د باندې ډیر درنوي بوج وکړ کم شي درو ما نه تم هغه شي چې تاسو په مشقت کې اچي ستړي کیم هری سن علیکم پر تاسو باندې ډیر حرسمن دی یعنی تاسو په بار کې د خیر رسانې کې ډیر حریص دی وای اره ګټه تاسو دی چې ځان یې په تاسو کړی دی چې به خدان وشه چې زما اومد ما اومد کته ورځې به دغه اومد په شهر اخیستی چې هر ځای له ورځې وایي از ما اومد خدای هر ځای ته ودرېږي وایي از ما اومد هر ځای ورته ناځي وایي از ما اومد نه الله اکبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. الله خپل نمونه ولا ورکړه. رؤوف دی زړه سفان دی، رحیمه ډیر محسن دی او مهربانی ورکړه. فإن تولوا الله خپل پیغمبر ته وایي دا جهاد کسی مواردلی ول هو ول بس کده خبر اعتماد په چا مکه. که څوک مؤمنان در سره راتله خو ډیر شاده، که دا ټول جهان شاده رو ګرځول تنی تنها ته پات سلی بیا هم وار مخطا کو دوی سلوی رب لري. فإن تولوا فقل حسبي الله، دا ټول دنیا شا وګرځول ته څه ورته وایي؟ حسبي الله، الله واجز ما بس، څوک مې بس الله مې واجز. لا هغه ذات لا اله الا هو چې بل معبود د نه سوا نسته، معبودی بر حق علی توکلت، صرف پر ده باندې زما اعتماد دی پر تمام امور کې. رسول الله ته دا ورد ورشي کنه، الله خپل پیغمبر ته څه ورشي؟ دا ورد ورشي. که دا خلق له تعالی لاس واخ دغه ورته وایي علی توکلت وهو رب العرش العظیم، د یا هغه د مالک دی د چا؟ د غلو عرش بیخه دی لوزه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الكتاب الحکیم، د تغ صورت موضوع هم در حقیقت بحث در رسالت، در حقیقت څوک دی؟ بحث در رسالت دی، لیکن په اول ابتدا کې د توحید تذکرات د چا؟ د الله د عظمت، د الله د قدرت او د الله د ربوبیت تذکره ده. دا په حقیقت کې د دې رسالت د پاره دلیل یو اچش الله و اجتاګر د ما مالک بولی ول هو، ول دا کرد کائنات پیدا کړی دی ول هو، ول دا انمر سپورږمې پر درخه ژوم ول هو، ول دا ټوټل نظام می تیار کړی دی ول هو، ول سلطنت ما منی ول هو، ول سلطنت ما نه دا کرد کوم ی دا ول ستر تعجب ده دغه ذات څخه. دا خبره به د تعجب معلومی چې یو انسان دی د نور انسانان د پاره د یو هادی او د یو رهبر په صفت باندې راوټا کی راو دی لږی دی کڅه استباعت تا ولې ټول تی ول ځان ته پد غنلې یی چې څه بات نست. یعنی ګور دغه دلایل د ادله او د توحید په چا دلیل کړه؟ پر دغه رسالت باندې. دا رسالت یو ته شی نه دی چې اشتباه دی ور باندې اوس چې دا تر د خبرې دغه ذات ته تصرفات منی، قدرت یې منی، سلطنت یې منی، ربوبیت یې منی، دا روزمره تصرفات خلق او امر دواړه منی. نو ته دغه تسلسل هغه بچا دی د نمائنده را واستاو. نو ته خود معمول د عقل مطابق یو عمل لیکسن ناولا دا شنه خوبه نی یا الله پا پوسم که نظر دا دا دا صورت خلاصه بیا بی عبارت نخرا چی پا اول ابتدا کی دا گر صورت موضوع اصل رسالت دا پا دی ابتدا کی دا رسول دا پیغام تذکره دا یو رسالت دی یو اغا چوک دی یعنی رسول دی یو دا اغا رسول پیغام دی رسول خوبه شی وڑی کنه ادقی وڑی دا اغا تذکره دا چی کم رسول دا قوم تا یو اور چی یوڑی دا پیغام یوڑی بس ورستا پیغمبر اسلام ته څه تسلی ورکړي د قران پر اعجاز جغیږي فاتو به صورتم مثلیه کنه مثلی لاړ دغه اعجاز مسله روان بیا د کفارو ته هم دا بالکل لا صورت په دا انداز روان د هغه زمانہ چې د مؤمنانو ډیر بد حالې زمانہ دا ځکه دا صورت مکی دی بیا وای یار څوک مکی صورت دی په دا وخت کې مؤمنانو ډیر زندگی تنگ وکړه چې سم نه مونږ کولای شي نه خپل عبادت کولای شي ډیر سخت زوریدل ځکه الته دا غنورو انبیاو بیا فخاص بنی د بنی اسرائیل چې بیا خاص تر د چا حضرت موسی علی السلام د بنی اسرائیل اغه زمانه را نقل کړل چې په اغه دوران کې فرعون په خپل جوش او غرور کې و پر دوی انتهایی ظلم کاو دوی ته نجات دوی ته ازادي نه ورکول نو دوی هغه وخت هم د خپل منځونه عبادت په کورو کې کول چیرې ګلو وایست دغه به اینه دغه وخت چې دا صورت راتلی دغه وخت نقشه ام په مکه مکرمه کې دغه چې پر مسلمانانو باندې ام دغه ظلمونه بالکل د دې حالاتو دا وپ ما بین هغه مماثله ته تام وکړ دا واقعیات الله را نقل کړي خپل پیغمبر ته دغه ټول مؤمنانو ته بیا خو د فرعون نتیجه به اعلان کړ کنه چې د فرعون څه نتیجه سول الله دلته دوی ته دغه تسلیم ورکړل ول فرعون مولدی کنه ول هو ول څنګه عمل کوي ول دغه ول اساسي ولا سره کم کی ول دام دغه رقم کی ول هغه وخت مسلمانانو ته حال ول دغه تر بدالي ول ستي حال دی ول مجرم دغه تر حال ول اخر د فرعون نتیجه څه ول دغه تر اصل دی هم دغه تر نتیجه دا تسلیم ورکړل د دې حالاتو دغه تر ما بین کې چی شو کمال مماثلات بیا یاره بس دا واقعیت لږ نقل کی د حضرت نوح علی السلام کیسه هم را نقل چې دا قصر هم دغه تراو هغه انجام بیا دغه به دا نور هم بیا وڅ تذکره ستا دا ګر تسلی ده د وچا رسول ته د مؤمنانو ته او مخالفین ته یو کیسما ترې هب دي کن هغه ته دم کی بس دا شروع ته شي په اول ابتدا کې د توحید تذکره الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم شج تعلیم جائز خوشنگ شنگی دی نه کې ته د نو سقر جدی دی تلك آیات الله شج تعلیم جائز حلال حرام بل تلك آیات الله الكتاب الحکیم دا آیاتونه نشی پرتی تلاوت کی سارو ما شامه په خلو کې آروي راړوي ول ورت ول مرچای چیر د مشاری له ولاغه نه بیان پښتنه وو دی په سلګی اجدا تلک لو اشاره چاته تک نه دی دا ورکی کړه آیات الكتاب الحکیم دا آغا کتاب دی چې له حلم او حکمت نه دا کتاب دی کړه نو ای ولې شش ول دا ول جنا ول الکسد دا ول نه ول الکسد چې دی قوم د انسان سره یو انسان د نور انسانان سره یو انسان په تور د هادی الله ورته راولی دی ته هدایت ول ورکی او د اخرت د بد انجام څخه دی را ګوري دا ول نه ول الکسد څنګه نه ول دګلین ولې په داندونه په فرشتلې میا پرې پاس اکان للناس عجبا آیا دا اوس دین سنان دا پر عجبا انا وحینا الی رجل منهم چې دیو انسان د دوی څخه دغه تمل وه یو د چیز د پاره یو لئن انذر الناس وبشر الذين امنوا چې خلق له بدر او بولی او مؤمنات ته زیری ولا ورک ان لهم قدم اسخد خند دوی د پاره یو مقام رتبه د چاله د صداقت ګرل وروبي او غاټ جادوګر راغلی دی ولنه ول بلای خان نه ولات ته ول څک شو لید نو جادوګر راغلی ولای ته نه را باندې ول کس اده از ما دماغ را خراب کړ پیغمبر اسلام قرابه و بل چې باندې ول چې نه ولونس قران در باندې تلاوت چې قران به باندې تلاوت وکړ ته دی دماغ به خراب دا ول قران جادوی پراو جان من جادوی پراو ول خال کافرون انها على سحر مبين نن نن نن سحر مبين ند ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام طول اسمانون ومزكي پش پش روز کی پیدا سم استوا على العرش بیا استوا کا امنه متوجي سو پر عرش بني يدبر الامر ما من شفيع تدبر تمام تدبير وتصرف على ول را ول د امور كن و يا روزانا امر دي کنه یو خلق دی یو چوک دی امر چه تمام امور زکم روزانه در تصرفات زکم مراو خیشو کرته که کشته که یک جور که گرمی جور ما من شفیعن الله من بعد اذنی یو که او ذات بنایی چه دیو چه شفاعتی وواری بغیر در اذن سخن در ذالکم الله و ربکم داغه دیستاسی رب چه دغه صفات لری کن یا گرد دنیا پیدا کرده ده در مزکو در اسمانو خالق و مالک دی او در آخرت ورج قیامت و مالک یومی دید دی بلکو لاغ مزمون دی کن چه در ورز در شام پلاس کرده در آخرت یوم پلاس کرده دنیا باچی و کائنات هم در پیدا کرده دغه ستی رب دغه نه پیژني دغه شته دغه ته عبادت وکړه ذالکم الله ربکم الذی دا استاس رب دی دا استا الله او معبود دی چې استاس رب ام دی کله او ته رب مو هم دی کله فعبدو دغه عبادت کوي بس بل چې هغه منه کوي افلا تذکرون اتی لا خبر په قول جنس الیه مرجعکم کتب ورزی دغه ته ټول جميعا وعد الله حقا دا الله وعده چې بالکل رښتنی وعده دروغ پکې نه انه يبدا الخلق ثم يعيده دغه ټول دغه ذاتي چې ابتدا د خلق کړي د بیرته اعاده هم کوي ليج الذين امنوا د څه د پار د دې پار د کائنات عبس نو هر چا د خپل عمل بدلا ورکول شي يج الذين امنوا ها وکړي خان ځانو نو یو ور وقفه د دې هو کوچ ځانو نو سره دا هم یو وقفه وای کنه وای هاون وش سري بما كانوا بالقسط ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط چې مؤمنانو ته چې عمل سالم کړي هغه ته بدله ور بل قسط پر انصاف باندې کړه ظلم نه کوو والذین کفروا لهم شراب حمیم دې کفار د پاره شراب هغه وپتی هغه چل دی ډیرې ګرمې زوی دي دا به راځي غصار وعذاب الیم بما كانوا یکفرون بتخترین دردناک عذاب په سبب د کفر دوی چې دی کفر هو الذی دا غزات جعل الشمس ضیاء چې مرې تیز رڼا کړي زیا چاته ول کی غزو چې د جل بل کی نور دا امرونات ول کی اوس دغه لګه سپورمې کوم ما یم سپینه معلمي چې جن لري جل بل لري دا صفات لري د جل یدل نه لري مر خو څکی چل ول دا غزات چې مری په دا شان در د بیا کړي سپورمې په دا چون لوی نظام جوړ کړي ول هو ول دا څوک دی ول دا زه ول نو زما یې پاتات هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا چې مری درته زیاده ستیر را کړځولې اس فوجمې بیا درته نور جوړ کړی وقدره لكل واحد منازل ودا حری ودا فار دا تخصیص په آیات کې نشته چې بیا وونه وایسکن ما تقدیر سره وایس وقدره حری ودا فار په ما هم قرار کړی اندازه مو قرار کړی د منازل موم لازم هر څاک په منازل دي اته وش نوې منازل دي هغه چې پر کوي برجونه دي هغه باندې کلونه میاشتي تیریزه دنیا حساب پر چی روان پر دغه منازل دي وقدروا منازل تعلم عدد السنين والحساب د چیش د فار الله واش تاریخونه خپل یاد کی خپل زمانی او تاریخونه قلم بند کی تشته به عمرونه معلومی چې پلانای کار څو کار لمخو پلانای کال څو کار لمخو زموږ پیغمبر څو کار لمخ راغلی زموږ د تر ما بین څو کال فاصله ده د پچیش معلومی دا د شپې ورځې نه ولا کوم ځای پیدا کړ نور عام طور کاروبار او حساب او کیسو نقل حساب د عام حساب په تیڅ په کوي ولدان ګرځ په دغه پوره نظام دې جوړ کړی دی تعالی موږ نه سینې ولا حساب تاسو هغه کلو حساب معلوم کی یو د عام حساب ما خلق الله ذلك الا بالحق دا ټول نظام د مرو د سپورمې په دغه گردش باندې د نه غفلت نه غفلت ما خلق الله ذلك الا ان تبدا کری ذلك دا ټول مذکور الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون مش دا تر عدل الله دلائل شواهد د خپل جانر دوای د توحید تر توای د چا د پار بی وقف احمق د پار نه چې په خبره سر خلاصي ځان پوکي ان فی اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون یقینا په دا تخلیک کې په خپل د مزکی او په اختلاف کې د چا دا د مزکی دا د شپې او د ورځې گردش د اوشتل راوشتل اور د شپ اسمانو کې پیدا کړی پورته کښته لآيات لقوم يتقون په دې کې د خدای تر په دلایل شواهد دي د چا د الله لپاره او فی کل شیء له آیه تدل علی انه هو ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا دا غيان دا چې جیو راځي وښ فوج دا واج بل څناره یې کن انهم الا ياكلون كلا نام کن كما ياكلون نام والنار مس ولګه دا خرو بیا ز غيان دا خوري چې پښاره دي وښ نه وښ دوونه دغه نه ان الذين لا يرجون لقاءنا چې چې مېدینس ګرسه مېدینس چې موږ به چیرې ورځو اخرت کې د خدای مخله ورځو کن ارجو لقانا ورضو بالحياه الدنيا دغه دنیوی د خپل دغه د دنیا په دغه زندگی باندې پس ځان راضی بازی کړي او تما انو بیا شي ځان په مطمئن کړي بل نو بس زندگی څوک دا غت ول دغه نه دی ول وو من لا منکرین د اخرت د څوک نو والذین هم بیان آیاتنا غافلون دا غوانو دا نور چې اوس نه نه وځي یو ورځی دا سوچم نه وکړ کړي چې داسما چې څنګه پیدا سوی چا پیدا کړي دا دریا دا غرون دا ریګون دا قران دک یو راځین دا سوچنو وشتي وزنه نو وش غافل پیر مون بو عادت دی بس بو عادت دی وزنه دا ګرد چې یو ځای شو اولایک ما واهم نه لري وجه خبر دی دا که څه شتي دا غتی د ور اولایک ما واهم نه رو دوی ګردو د ګردو ګردو ما واج ور په مکان یو یک سکون په سبب دغه بدو اعمال هیڅ د خدای نو پیژندای معنا معرفت د الله نصیب نس باوجود د دې چې په زرګونو دلایل د چا موجود دي د معرفت الهی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم هغه کسان چې الله دوی په هدایت کې عمل سالم کړي يهديهم ربهم بإيمان د دې رهبری الله وختن فوختن کې په سبب دا نور ایمان په دوی کې چې موجود دي ایمان نور موجود دي دا وڅ کوي تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم هغه جنتونه چې هغه د نعمتو والد ول جنت کې وڅ کوي ول باش شي فقار شو تجيز بكار شيء بكار وسبحانك اللهم مځ دا د دوی په غوښته لاپ دي کړ دا غوښته چې دا بچن نه دی چې ګوښته کړ بس سبحانك اللهم يا قد خادمان او سپیشل غلمانت هغه فرشتي کته وای صاحب چې ښه صاحب چې ښه غالي د څه ویلو سبحانك اللهم هم مځ شي اوښت ګرځي به ګرځي به غزار دا ذکر چې کوي سبحان الله بوای چې شه په کار سو سبحانك اللهم بوای چې سره ملاقات کی کفرشتي ک په خپل آفس سلام علیکم طبتم فدخلوها ها سلام قولا من رب الرحیم د خدای له قام په خپل آفس کی کیلن سلامن سلام سلام علیکم جوړیه څنګه جوړیه آب سلام سلام دی خپل آفس کی تحیه و ملاقات په سلام دی ډوډۍ چې غواړي پچی چې غواړي سبحانك اللهم اخری چې طبیعت ته پر درکه نو چې بس کسا به داخلات الحمدلله طبیعي ترتیبم دغه دی کنه چې مور زو طبیعت یې برابر شوی الحمدلله بس مو جنیت کې بل شي نست بس دغه شي مله نور چې کی کار دې کنه کار دې څوک مرغ ما نه تفه انت مو بخو خپل اورو بنجب جګ کول چې نه چې کی کنه خو کی کنه زړه ستایتي تیر سبحانك اللهم وإذا جنت عجب جنت تيغي تاوام فيها سبحانك اللهم ده غشتنه ده ده ده وشي ده فارج غاي نو باغي كي متسوى سبحانك اللهم وتحييتهم يولا بلا سرچي ملاويش لين ده روغبار مش برتوك تور ده روغبار با فدا جنت كي تسوى سلام و سلام عليكم وآخر دعوام اغا آخري ده ده يو ده بل وينا سر جلا كيش اغا آخر نو متسوى الحمد لله رب العالمين ولو يواجل ده انسانان واجب تروار د تلاوی کې د انسانانو سره ما داس معاملې کول لکه دای چې د یو ګټي د پاره څونه تلواریانی ول هو ول ما د دې درانی ول د پاره دونه تلوار وای نو با څه وخت اخلاص مو دا ګرین چې په مخ شاله تلوي زه په آزاد کې څه نه کوم تلوار نه کوم لکه دوی چې تلوار د چا د پاره کوي د یو ګټي د پاره انسان تلواری کنه د تلواری ما شام د شو سر د پاره کړ ورته بیا تلواری الله عزت زد من دیر محلت ورکوم ولو يعجل الله للناس الله تبارك وتعالى خلق دفار الشر من الشر ده چات تلوار کول دي قسم استعجالهم کا استعجالهم لك تلوار دي چالر للخير نو بتوي لقوز اليهم كن اجل دي تمام دي اگ اجل وقت لا ور حواله کړ یعنی سبا ختم وقتی بلا کل ختم پیسہ کې د پاره چنده کیږي کنه کیږي زکات کبلیږي کنه کیږي وو کبلیږي ولو يعجل الله الناس بالخير لقضي اليهم اجلا فنذر الذين ومجهم لك وكسان لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون دوی په دغه ګمرهي کې چې سرګردان دي مجبورې په سیل الله وي فلو كشفنا عنه ويشاب وزام اصل انسان دا د انسان اگر کمزوري بے ثباتی دا د استقلال دا بے وادي ورځ دا بے وفایي دا ښکار کوي الله ولجب شي چې ماج دی راوي دی وای لکه امر غینت بیا شخلوا جما شکل چې د سستی لک ملاجه چې لوی دې لوی تکلیف ورکړي نه غاری وي خدای ته نن وخت دې به را پورځي ته جوړی کې چې بیا دې مصیبت چینه لک یا د شرو والی وکه مره کلم يدعونا الى زر ما شق ولې رواني په قران کې وایي چې کله سي په تاکد د عمر یو ورځ ماته دا کوي احتیاج په دا سوي خدای کې سره وایي دا دې دا خدای کې سره پیژني او دا چې باندې چې په قران کې په کډ عمر په دا خدای یو ورځ کار لام بند سوي یا یو ورځ ورته درې د لګي ته خوش رواني دوی ته کې شي هله کا خدای کې چې شو چې توش لوي ولیا په لور چې نه شي په غار چې دیولې چې په چې دیول بس جارو سترګ سپین سترګې وای بس دا چې مره کلم اله زور مسؤله کوي چې تو ماته وي عجب شي بیوفا ولو يعجل الله الناس نوتكيش واذا مثل انسان ضر دعانا لجنبه كان ويش كل انسان ديو زرر ملور ورسو نوتكي دعانا ملدو بولي كان لجنبه يعني وقت جنبي وقت كوني على جنب فكم وقت شو عرق بروتي لا لا لا لا لا لا لا لا خدايا كان انشي ولا ايش قائدا انشي الناس دي كان خدايا او قائما كولا هرديهم بس خدايا خوان اذاكر سيكرا تشي ناجورس لیکن فلما كشفنا عنه ذره چکل د د ناجوري مصیبت مرزي نيست مره کلم يدنا لا زوري د روان روان پکړه کوي دا خدای اگر سرش ناختت ها جا بچم کی کن بیا دې کنه پې د څوره به وفا انسان مره بیا رواني کلم دا ترا گویا چلم یزر چویل لم یدعونا الى زر مس چ یو ورځی هم مشکل دا مصیبت ترا بللی نو دا ترا روان هغه لاسوري نه نو هغه مصیبت یو چشتا یو نه جوړیت چې مسو چ پرته بن لګیدل یو کذالی کزوین للمسرفین ما كانوا يعملون و به دغه زمر دغه ترا معمول دغه انسانان دغه ترای دغه دوی دغه عمل وشکاره چې دا تر حد زیات تجاوز کیږي ما كانوا ولقد اهلكنا القرون من قبلكم هو انسانان ادم کیوالا ولو والواوري ترتی لما کوم ډیر پیړی پیدا کړی ډیر ماس قومونه ول څه پوسو دي خاور سر می خاور کړ ول بیا ولتی م په داسې کښینه ولاس سم چلی لري کني داس بم دغه شکم ولقد ان القرون من قبلكم لما ظلموا شزل موك وجاءتهم رسلهم بالبينات پیغمبران دوی ته دلایل معجزې پیش کړلې دین راوړې او ما كانوا ليؤمنوا دغه سل سره و دې ته تیار نه چې څه کړې د وخت دې ته نوته كذلك نجزي القوم المجرمين دا غركم مش بدلي وركو دا مجرمانو تا دا جرام پيشه خلق تا چه شئ مسكو بيا يرانو سكو ثم جعلناكم خلائف في الأرض بيا متاس خلیفان دا چا مقرر کراس دا مزكي اختیارات متيت درك حكمت متيت درك قندهار متيت درك کابل متيت درك مزار متيت درك افغانستان مستيف الله من كدر تسك دا چش دا بار وطن بين بعدهم لننظر كيف تعملون مش تاسو امتحان کاو چې جهان تاسو چې عمل ورشکاره چې دوی څه کوي انصاف کوي او کې به انصافي کوي او چور چپاو جوړوي غلای جوړ کوي رشوتونه کوي خړې هاي تم لا انت تل باندې تاریخ بلا چا وخت دلته دغه یو دغه نو دلته د قاضي اخ مش ما بخلره کې دسمه وب چې چم کړ لا ګټ د وینو بلا دغه وخت څوک اخ دغه څوک کوچي وکړ هاس چپونی وکړ هاس چپونی ته ماته وس پورې په دماغ کې لښ کړتش كذلك نجل القوم المجرمين مخربيني ولا ها تدقوا فازابي وني واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه كن داغه بده بچکی چې د یو چن کسان بکی لیکن عذاب چاله رج کردل رج هر شوتون دا شي خلل کن دا شي وای د سم د شکر سره ګرچ پتیر شکر مری نه ولا ماتاو غیر روح چتر روح روح روح ما ولیدل نزل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون چې موږ وګورو چې څنګه کوي کن تلا څونه درایې کن تلا څونه ځواني کن وزات تلا علی ما یاترا بینات د الله دا واځي واځي شروع شانه دلال آیتونه چې پرته تلاوت دی ورته یاره دا اله کنو راوړه دا اوس بلای دا خزرې خبرې کن دا خود دې باندې بدلې کېدلې دا قران نو په دا قریش دای بدلې کېدلې دا فریز دی یاره نو خبرې یو ته سمې به تر خبرې راوړه کن خون توحید پر دی باوت لگی دی خنا زم کی دی کن د ګرار به فنس کی جوړ کی کن توحید زم کی تا ګارا اراز میا د خنس زم کو لا یرجون لک انا کسان چې زمونږ د ملاقات د اخرت عقیده نه لري دغه بچو اې ته کنا د قران غیر هاذا او بل قران راړ دی ما شاو او بدل هو یا د بدل خلا لکه ته توبه کول ما کوم چې یو یې بچاو ته دی دلته دی جوړی غوړ دی هغه د اسمان په واسه نه پرک ما په واسه نه قل ما يكون لي ان ابدل من تلقاء ما لا فارق است امكان استنك تجواز دست تكوينا شرعا ان لي ان ابدل وجهي بدل من تلقاء نفسي تخبل جانب ان اتبع الى ما حاله زخبر بينكم مگر داغه چغه ما ته وهرغل دغه چ وهرته کیج دغه راو ان يخاف ان سيت استاس په طبيعت سم لګي چې بد لګي زه مجبور يم چې خته ما ته د توحید خبري په لاس راکې زبا غا بیانو کې د بل شي غرا کړلې زبا هغه به اوس په تی پدلې کیش کش ان عذاب و زخفریشم ان سایت ارا ان یخاف ان سایت ربی چی څه کما د نافرمانی وکړه د چی څه خبرې عذاب یوم دای مفول عذاب یوم نازیم اغلو یورس لا غذاب کل ان شاء الله ما تلوتو ورتو کچری الله وغاری نو ما منو تلاوت کړي پر تیس بین خو الله مجبور کړي علیکم لا ادراکم به نبا الله فتاش په دې باندې خبر کړي وای کن نو خدای الله شان دی دا الله فیصله ده چې دا قران راوسته پر تاسو باندې او روي کنه تاسو باندې خبرې پر دا ما عقاید وبد فقد لبسوا فيكم امرا مر دا دلیل دی چې څه تلويش کال کما له ځانه ویل نو په خوا به ویل په خوا می ویل نو ویل چې الله نو راته وی تلويش کال په تاسو کې تیر کله خاص لبس فيكم امرا من قبله یو ډیر لوی زمانہ یو ډیر لوی وخت په مخ کې تر دې د قران د نزول افلا تاخلو دونم سر نه غلاځوي دا خلک لزان نه سجول فمن لم من ترى على الله كذبا او كذب بآياتي تر دې بنو ظالم څوک یعنی کتی تا په ما خیال دې مفتری دي نو خو به زبر ترين ظالم او کدا حق دې نو خو به نه منل خو بیا توی بدی است تر دین ظالم بچوک چې پرن لا افترا کوي یا د الله د کتابو تکذیب انه لا یفلح المجرمون دا مجرمان به ځان نه کې خلاص ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه بوتان راخستی دي د دې عبادت کوي بیا چوي رواق پتوي ول دا بیا زمر چې کوي شفاعت چې خدای موږ نه ونی ول بیا دې تک ورشا شاول تي خدای ته ورشاست خدای ته داسې شی ورشاست چې د خدای په علم کې نه په اسمانو کېستا او نه په مزکه کېستا دا نه ولا د کسر چې دغه غیر الله به معبود ګرځي او بیا به تکي ته هغه بیا تکي تی به د خدای سره شریک نه شي او بیا هغه ستای شفاعت کې دامن نه ولا تن و یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم شنو فائده ضرر ورسین تا و فائده و یقولون هؤلاء شفعاؤنا دا مج معبودان چې موږ عبادت کو دا خو زما شفاعت ګرځي عند الله فند الله په مخ بیا بل زما شفاعت کو اوه قل ورتو یا تنبئون الله تاسی الله خبر ورک الله ته خبر ورکوي تاسی الله ته شو نه کوي بما لا يعلم الک چی چی خورلی زکام چی چی دا مورګټ کدام ترجمه کړ ها قل تنبئون الله بما لا يعلم تاسی خبروي الله فاغه بن وید چې هغه په خپل الله نو چې شاید الله په علم کې غونسته نو کومالات شي نستنو تعلق ویل ما حال ورکې بما لا يعلم تاسی الله خبروي پر هغه بن چې خدای ندي خبر په سماوات ولا فی الارض سبحانه سبحانه چونه ظلم دې انتاج زام دې کړ پاکی وای سبحوا سبحانه سبحوا سبحانه وتعالى ما يشركون الله خو ډیر بالا او برتر دې لدغ څه دې یو سره شریکان کې ما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا لولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون الله ودا جګړې لري وخت را روان او جګړې له کوم وخت را روان چې کله وای ورته راغلي دې جګړې لغه وخت شروع دي جګړې لغه وخت شروع دي چې واهرا اول ابتدا کړه انسانان متفق بیا شي دغه شیطان سره ډلې کړل بیا وای شروع وسولې لاغه وخت چې بیا وای شروع دي یو ډلې مني یو ډلې نمن دا ساوالم د کتره کچيري داسې وای چې موږ د قیامت ورځ د پاره خپلې ونی ته نه وایم کار کړی دلته بم وو فیصله کړی دی روند بم مرمن کړی چې ته په حقیقت او څوک دی دی په خدای زما د تیش ورځ پاته ده نه ته پاته کړی دلته موږ پښتول کړ قیامت مور باندې راوستي دا قیامت په پرور سر ګوش کار کړی دا دینه باندې وما كان الناس الا امه واحده فاول ابتلاء فاختلفوا فاختلف لا ترى روايات تير درد الا ده فاختلوا توري نو حضرت عبد الله بن مسعود وسروي لي ودليه فخبلست ولولا كلمة سبقة كثير يغفى إسألة نوي شاغا مخي تيرا سيوي من ربك ستا جانب لدرب سادرب لجانب اغا كم في إسألة يعني اغا نيتاج دي دي كائناتو دا خاتمي دا پارا مقرر سيد نو بما تكريو دا في إسألة بم اوس ورکريو دا جهنم بم دو دي ستك بطل اوس راوستلي دلتا بم دا قيامت قائم كريو دا غز دا ميدان لقضي بينهم فيما في يختلفون ضيف ما بين كيف بدلت فيصله فيصله چیر کی اخرت کی کی کنا اصلی تفصیلی فیصله کو تکی معنی قیامت میں مراوس تلے ويقولون لولا انزل علی آیت من ربی ويحاولون داول نو نزل لی جربن یا غا معجزه غا آیات اچ دی خوش فرمایشی معجزه چی شی و فرمایشی مجول دان ول نراجی ورته و فقل انما الغیب لله زت په خبر ته خدای په جلی دي زه خدای نه یم زه خدای توکم رسولم ويقولون فانتظروا اني معكم من المنتظرين زم په انتظار يم په انتظار سي ګورو بچ د فیصلې ووش پر کما راخ چوکی شت وإذا ذكرنا الناس رحمة من بعد ذراء مست نزال مكر في آياتنا قلت دا غور إنسان عجبا ولدا إنسانان کرد دقی ما امتحانون پکڑ دیار دا آقا مزامین دی پرنگ رنگ در ترازی چه مجر آر کلی تا چه بخلق ولی جل نو بیا فردی چو این کسیم امتحانون نکول دستور دوستو مانی هم دا چا دا نیامتو والا هم وما سلا فی قریت من نظیرین لازا اخذنا آلا بالبعصائی و ضرائی لعلهم يضرعون اگه مزمون دی ولتا دیو گور چه انسانان مجبور و چه کولش من بعد در رام ست ازخن الناس رحمتا یعنی لش خبل دشی گری چه کور کودت من بعد فصل دی چه دتا چه ور سیدلیو من بعد در رام فصل دی چه دیو تکلیف ورگلیو اگه تکلیف چه دیو مسا کریو یعنی چه لش مشتی نو دی چک از حالا و مکرون فی آیاتنا بیاز مجد آیاتو کسیم کسیم تاویلونه کهی کن اگه تاویلونه نو یاره الله اکبر دلی اجمال دی غی تفصیل درتی اوس ول کا کا تا خونو دغه وخت را روان دی کله دکلی دی کله ستوری دی کله سومانی دی کله کنه اوس د ځان د حقانیت دلیل مګر زو غ سی په یات ول هغه سل په کرو نه کی بس هلی او تاویلو نه کی چې کا کا د پیغمبر د حقانیت دلیل نه دی دا دکلی خونو دغه شیخ راچی نو د تلو راتلو معمول مطابق خبر مکرن فی آیات نه دا ولله واسلام مکرن ان رسولنا یکتبون ما تمکرون ورته وایه چې الله ډیر چابک تدبیر جوړی هغه تدبیر خفیه داس چابک دی داسې به مراونسي ان الله ان رسولنا زموږ هغه فرشتې چې در سره دي کن یکتبون ما تمکرون هغه ټول ستاسې هغه مکرونه لیک سیګار د ریکارډ ته مشر پروت کیمرا ولاړه ولو کیمرا ولاړه دګت ریکارډ کی ټیپم والذي ذا غزات هذا يسيركم في البر والبحر تاسي تكي غرزيرا غرزي سيره يسير تسير غرزيرا غرزي چيريم غرزي والبر وبر كي دوارو كي الدغزات تاسي غرزيرا غرزي حتى تدي پوری راس بل وجدان دي دا مضمون مكي در تر سوي دا وجداني دليل دي پر توحيد تو دي عمل پر توحيد گوا غرزي حتى اذا كنت بل تدي پور چ اخر يورز گور راس تاسي پچا كي ولوي دلاس پكشتي پشتي کس پراس واقعي پیغمبر اسلام ته دریاب سفر نه دی کړی لیکن دا نقشه چې دا قران پیښه کړی ده چې شل کاله دیش کاله په دریاب کې تیر کړی هغه هغه سره به دا نقشه وایلس بل څه ویل نه دوه زبردست نقشه واقع هم دی نقشې په غاړه باندې اول سره په نقشې کې سپورس نقشې چې روانه دا چند یخ یو په سمندر دی ولاړی کړ نقشې دا سی پر طبیعت پکې روانه دی نری نری باد شروع چې یو داموس په ترجمه کې ګرځ تاسو بیا په وځول یا تیشې په ګرځ د نره نره یاوا پر ترجمه لا کشته بني په داکشته بني دا تاسو قسم قسم بیرغونه پر ولاړی سره په داکشته بني ناشتي او موسم هم د ګرمۍ وي داکشته پر دا دریا روانې دی شوي اواره روانې دا یو خوند کوي چې کوي غوږی خوند کوي تاسو یو کاف د سرور پیداست الله وایشا دا واس کنه ول هو وزن وګوا لیاور بل واچ پس تیز آواران دا دریاب که دا هواو دا سفیر جی دا خونوارد سفیم جن جویش بس یو زورور ناچا پا چه تایس پا دا کیفیت کی واس ناچا پا یو زورور آواران چه آواران موجون شروع دا دریاب سفی خونو یو ناولا دا کسایی پن دا ای ناولا دا کسا خونو نا دا چه ترائی یو ولدی اخرار واد چه ورتو گوری سڑوی دیش وجدا یو شاگی را روان شاگی پیه یون دی غندی رازه چی دیش وجدا دا سی بغت جگر را روان ای کن دی خمس تر روان یو ولدی خرار یو ولا خرار یو ولدی خرار وا دتنو بعد هم داز سزار دی و با پسند پوس لیکن ولی نو خود سره موجونه ول شروع وکن د کشتی دای بعد حالی په دا کشتی کې د نن نه اج دی داز بعد حالی د شي بعد هغه خوشالي مشالي نو کده مکمل پر جڑا بدلس توری بعد دی ورځی کې ها باش میگه بخاری خوشحالی مشالی کرد ولی شهز فلی ولی بیارتی تو سکو حقا وقت چی خوشحال و سق ده سگریت ملگه ولی شتی خدای پیاد ولی یا ولی وزم خدای پیاد ولی وداش پیادی دا یا پیادی ولی گیه ولی شهد بخاری وی نظرون نیجدی چی خدا اکد اخلاص کن باق باچ داش سم چمونو کم داش دا غا وقت نو دا اخبال گناوی پیادی چی پا قرآن که بیاغ درم چپاک اگر درم چې ما چې هغه د چپک په ګران کې چپک مست دا ور ما چې خلاص ول بیا زه خلاص زه خپل قدرت و چلو هغه چتی پر یو خوا په بل خوا در سره لیری کوم بعد چې ها بیر ته خپل هغه زر معمول مطابق سی کشتی بیر ته پرا بیا ته خاري از دایره هاي چم شیانی از وای دا خدای وای نه په یاد وای زلمان بیا ګټ ټکړه ټکړه ټکړه بیا نو انجنونو الکان په کشتی کې سره سپارې ته اوس تاسو مدریم کوي کنه الک په کشتی کې بیا سره راوونی شي کنه بیا خدای وای واه اوس چې بخاري ورته ولې کنه لا ګره ګلکه خو به تلاوي چې هم شانس بابا ته به مخ راړو چې داشته عجب اولاد دي کنه تاسو وی چې عجب شان دي کنه په چې مرا وینې چې بخاري وای نو دا هیڅ مخلصین الله دی والله که چې مش بلخه هاي کرامه د ابو جهل زوی چ کله مکه فاته سول پر مکه چې لشکره ورپورت سو دی ورته لار لار مخبري من خاط پر کشته کې سپورس ال ته بیا چې پوری وځي هغه ته لار د چات د کشته مې خو رسته شزه په سیلار را راوست بس دای پر کشته کې سپورس چې کشته یو لار لار یو ځکه طوفاني سول با نا خدا بیا دی چاته وای ګردو کې نا خدا د کشته ران ته وای د کشته بان ته وای بس یار کشته په چپو کې واخ اغه نا خدا ناری کړل د کشتی بان ګرد دو سواریان د کشتی سواریان ته ناری ول وروره وا چاره نست هغه یو حضور خو له خدای ته بناری وای بل چاره نست اکرمت سودا اصول جزو یو عمره تا دریا کی خو ما هغه خدای ته قدم محمد بلد خدای چی ماشاءالله ته چیر داګ نو سرمانه دا ته قبضه چیر کړت په دریا بم کړ تا په قران چې دغه ذات حق دی دا د محمد صلی الله علیه وسلم تبلیغ او دین په خدای چې حق دی بس ځان سي فیصله وکړ ولکه دا ور بچ شوما بس ما یقین شو چې دلته هم بل خدای نست نو هغه قران چې دغه سړي ټیک ول چې دا یو خدای دی کدا ور خلاص شوما زم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کوم ول دا مې اعتماد غدیر شفیق مهربان ذات دی چې دغه به وجود به عفرت وکړي بس بیا پوری وتی رشه زیراله پیغمبر اسلام علیه السلام ته وای ول ما فی ورک زی براول اگر صلی الله علیه وسلم راونه مه دا یو لار شذ په سیورل راوستي رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسه بیعت وک امنه وحسن اسلام اسلام هم ډیر شایسته اسلام سو نو رضی الله تعالی بس رضی الله وک په خوانو وای ته ګور هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم كان يا ادم دا کشتی تاسی روان کی بو مزیکن وجرينا بهم بريح متلبسه دا کشتی چتراوی بريح طيبه دا سنری شمال شلیش خون کی یت زوق لري کلا مردگان یس قدم مړی یس مړی خوب نه یس اصحاب زوق یس جندید زنده دل خلق یس زنده دل دا نری دا مزدیگر شمال خون کی پدا دا سبزه کی چې سړی داس بیا خوند کوي بالکل یې کوي دا چې د ګرمۍ موسم می ډیر تا ګرمۍ هم نه په دا دریاب کې په دا کشته کې دا نری आवाज چوي تا خوند کوي کنه بریح طیبه الله ويا زګونو دا خو ساي اصحاب الذوق خبره دا د عینین منین و دا خسیان مزیان باسي دا ورکوي دا ګورز برا نورز موږ دی چې هغه باندې ورز موږ دی فحلونو خوند په حقیقت کنه فرحوا بها ډیر خوشاله جا اته چې یو دم پر مخ کړل در هغه ریح عاصف کمیا تیز بادرا وجاءهم الموج من كل مكان لديخه سفرال کشته کشته پر زور باندې باټی کن یو لار شي دای شي کن یو خار دی کن لا شو فاته سو کنه په جرا بدل سو وظنوا انه د الله نبی سفر نه کړي لیکن څونه شایسته نقشه پیږي نو معلومه زونه چې الله ورته وکړي رسول الله سفر نه کړي دغه وښه قران مطالعه ډیر سایانو ډیر نور خلکو وکړل خدا کدا منظرونه چې وکړه له وګړو عمر په داخ وخت تیر کړي ولا جابه دا شړې د کمزې دریاب مشت د زندگی معلومه د دریاب نه دیږي دریاب سفر نه کړي لیکن دا چې غیږي شړې وشک کاله ته تیر کړي ولا چې بل څه ورته ویلي ایمان یې راوړي معجزات ظنوا انه محيط بهم بس خیال دغه سی بس شاوخه راګه چافیر رسول ده باندې ولار بیره راګر کک موجود دع الله مخلصین له دین بیا نو خدای بولی دا شی بولی چې بس دین په دا وخت خالص ده چاله بار کی یعنی اعتقادی یواز د الله لئن جئت وای دا وی ویقولون دا سر فروت لئن جئت انا کدی دا خلاص خدای نو ولسک من هاجی له دغه مصیبت لنکونن من الشاکرین نو دا شی شاکر بیو ولدر شاکر بیو ولو ولو شدي واس بيقول فلما ان جاءهم حساب يبغون في الارض بغير الحق بهذا يد غيب مستي دغه کوم رهيت بغاوت کی شرارت کی اذاهم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم داستاس شرکشیو داستاس شرارت دا پرتاسی پر خپل پر سرو درلیش متاع الحیات الدنيا در سوره جندی ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون بیا خو اخر مشترازی استاسی بد اعمال تنبیه بمجدد انما مثل الحياه الدنيا كما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض ويداسته ټول زندگی دا تراد او خاصه کافر زندگی دا تراد ولڅ ولڅ تخم را پورته سو باران وسو خرا زکه دیس